श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 6 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे राम द्वारा चाकू राम है। कोई पैदा होता हो तो खुशी से भी पैदा होता है, जिससे पैदा होता है वो बाप होता है। तो भगवान कहते पिता हम अस्सी जगत, ये जगत है इसका पिता मैं हूँ। ये भगवान ने गीता में श्राप कहा, पिता हम अस्सी जगत माता धाता पिता माँ वैद्यम पवित्रम अहंकार श्याम माँ हो बाप हो भाई हो और पितामह हो दादाजी हो मैं हूँ और अंत में सत असत मैं ही हूँ। नाशवान अविनाशी मैं ही हूँ। तो भगवान पिता में है, भगवान संसारी रूप में भी है। तो भगवान का स्वरूप सबसे बढ़िया क्या है, ये जगत रूप से मैं हूँ, ये भगवान का सबसे बढ़िया रूप है। राम है कृष्ण है ऐसे भी कई रूप है, अवतारों के रूप है, कोई बिना अवतार व्यापक परमात्मा रूप है, संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है, परमात्मा ही संसार है। तीन बात ये है। एक बात ऐसी, परमात्मा सबके माता पिता आदि है, सब संसार परमात्मा का पुत्र है, ऐसे भी है। कई बातें हैं, उन बातों में सबसे बढ़िया भगवान कौन सा है, अगर ये मान से आदमी तो ये संसार से भगवान का सब जगह ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, सब जगत ईश्वर का स्वरूप है। सब साथ भला बुरा नहीं है, ईश्वर ही है। जैसी जैसी भावना तैसे भावना शुभ फल होता है। भावना सब कुछ भगवान है सब कुछ, ये विशेष बात है। तो सब जगत को भगवान मानना, ये मैंने पुस्तक पढ़ा उसमें बताया कि सबसे बढ़िया भगवान ही है। और पिता मांगना बड़ा सरल है, सब भगवान है ये है ऐसी बात, पर ये मानने में कठिनता आती है। पर सबके पिता भगवान है ये मानना शुभ है, सब है। मूल में सबके पिता भगवान है, पीछे आप सृष्टि पैदा होती गई, पर मूल में सबके पिता साक्षात परमात्मा है। तो हमारा परिचित भगवान हमारे पिता है, हम पुत्र है उसके। ये स्त्रियां है जितने समझ में, हम पुत्र है, हम पुत्र है, भगवान हमारे पिता है। सब कहा भगवान है, ईश्वर सर्वभूता, ईश्वर समूल का पिता। मवई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव है, ये मेरे से ही पैदा हुआ है। अहम मैं ही सर्व का पाया हूँ। सर्व मेरी सन्निवेश है, सब देना था हूँ, सबके पिता भी हूँ और सबके हृदय में हूँ। आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ भगवान साथ में, किसी जगह कभी जाओ भगवान साथ में। पिता भगवान है और भगवान हृदय में रहते सबके। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है, हम भगवान के हैं। ये बात मानो बड़ी शुभ बात है, सरल बात है, भगवान के हम अंश है, भगवान हमारे परम पिता है, भगवान हम भगवान के अंश है, सब मान सकते सब। ये जहरीले जीव सांप और बिच्छू और गोरिल्ला आदि है, ये सबई भगवान में बैठा बैठी है, वृक्ष सबई बैठा बैठी है, जन्म मछली आमा सरती सब बैठा बैठी है, असार मंदा सब भगवान के है। भाई पूतों में कोई कबूतर होता है, कोई सबूत होता है, कोई कसाई कहीं होता है, होता तो बाप बैठा ही है, कसाई हो तो हमारा खास संबंध हमारे पिता के साथ है। आप पिता मानो परमात्मा को, परमात्मा हमारे पिता है, पिता हमारे माता दाता पिता माँ, दाई भी मैं ही हूँ, माँ भी मैं ही हूँ, बाप भी मैं ही हूँ, संबंधी मैं ही हूँ, कुटुम्ब भी मैं ही हूँ, भगवान है हमारे। तुम्हें माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप सब कुछ मेरे हो। तो माँ बाप भाई संबंधी कुटुम्बी भगवान है मेरे। एक बात दृढ़ता से पकड़ लो, हमारे पिता भगवान है, सीधी बात है। पिता मान लो, पुकारो हे पिता, भूलू नहीं, आपसे और कुछ नहीं मांगता, अर्थ धर्म न काम और उसी बदल जाओ निर्वाण, आपसे धन नहीं चाहता, धर्म नहीं चाहता, कामना पूरी नहीं चाहता, मैं खुश नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता, आप ये चाहता हूँ आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आप अच्छे लगो, बस भीतर से भगवान अच्छे लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे, जैसे बच्चे को माँ लगती है ऐसे हमारे आप लगो, भगवान मारे भगवान मेरे। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत साधन है संसार में, कई तरह के साधन है, हमने देखा है बहुत, मैं बहुत फिरा हूँ, भटका हूँ, खूब चक्कर लगाया है साधनों में, जब मेरी तो फिरने वाला कम मिलेगा, इतना फिरा हूँ मैं, सब जगह देखा, सभी बातें सुनी है, तरह तरह की पुस्तकें पढ़ी है, तो सबसे बढ़िया भगवान हमारे पिता है, हम पिता के हैं, हमारे पिता है, ये बहुत बढ़िया चीज है। माँ है भगवान, हमारी माँ है, एक संत थे भगवान को माँ मानते थे, भगवान को माँ कहते, तो एक शहर में गए, वहाँ एक शहर ने बड़ा आदर किया, सत्कार किया, तो वे समझे मेरी माँ है, तो भोजन कर गए और बगीचे में मोटर में पहुंचा दिया, बगीचा में, बगीचा में पाटा रख दिया, इसमें आराम करो, तो आराम किया, भूख लगी तो प्यास लग गई, भोजन किया हुआ था, नींद उसे प्यास लगी, जल पिए, जल पी माँ पिला भी तो पिया गए, बच्चा अब थोड़ा पीता है, माँ आ जाएगी, तो नौकर आया तो मना जल पियो, हाँ माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, मन में खुशी, बोले नहीं, बोल कर नहीं कहा, मन में सोचा हे माँ आइए, हे माँ आइए, भगवान आए माँ रूप है। अब माँ जब मिला तो जाते लिया। शाम के वक्त में 4-5 बजे तो सेठ आया मोटर लेकर के, चलो महाराज घूमने को चलो, चलो माँ आई, मन में माँ आई, माँ के चलो चलो भाई, माँ आई, माँ आई है, माँ सुबह ही सुबह माँ आई, माँ आई है, साधन वे लाए थे केड़ा और संतरा, केड़ा और संतरा लो महाराज, मन में नहीं हो, मन में ये गाय को मन में कोई बंद आ जाएगी नहीं लूंगा बोल रही कुछ भी आगे उतरे नहर पे दी थी नहर पटी हुए चलो चलो महाराज को मंदिर टोपी उठा दी हमने टोप उठा दिया बोला ये टोपी महाराज मैली होगी ये तो पुरानी होगी ये अपने वो बोला सेठ टोपी पुरानी हो गई नहर में फैल गई तो संत बोले नहर में क्यों फैली तो मेरा पुरानी हो गया कहते बाहर तुम रख दो तो छोरा लेंगे बड़े राजी हो जाएंगे टोप लिया बढ़िया लोग कितने टावर राजी हो जाएंगे पानी पाने क्या फायदा बात तो ठीक है तो गोद आ गए पुड़िया बना हुआ था पुड़िया ऊपर गया तो उठे एक एक लिए खड़ा था बिक्री करने के लिए रास्ते के ऊपर डाला भाई टोपी निकाल लिए डंडा ले लिया टोपी निकाल ली टोपी निकाल टोपी निकाल हमने ले लिया पैसे क्या बता पैसा होता पैसे पैसे नहीं दिया निकाल दिए तब माँ एक दी आई अब सुसुआ माँ दी आई अब मन में वो सुसुआ माँ ने लिया माँ दी आई माँ दी आई ऐसे खुशी हो प्रसन्न हो मैंने कहा नहीं उसे अलवराजी तो माँ काम कर रही है माँ मानते सब मिल जाते फिरते माँ आई माँ ने भोजन दिया माँ हमारे भगवान हमारी माँ है वे कैसे रूप आते है कोई पुरुष रूप से कोई नौकर रूप से कोई शेठ रूप से ये माँ आती है कई रूपों से आती मेरी माँ है माँ है ऐसे माने मेरी माँ है माँ है इसे रूप से आई है योग है तो ऐसे कई संत महात्मा भगवान को माँ मानते भगवान माँ है माँ रूप कई दर्द करती है ना कोई घर उदाहरण कर रहे सेठ घर उदाहरण कर रहे धनी रूप का धारण कर रहे माँ कई रूप है मेरी माँ ये माँ है भगवान मेरी माँ है ऐसे माँ तो संसार रूप में भगवान को देखना बहुत बढ़िया चीज है मेरी माँ है मेरी माँ है खुश रहते प्रसन्न माँ के पास बच्चा खुश रहता उस माँ है माँ को गोदी में रहता है वो राजा मरा दो धमका दे सारे मारे उड़ी हो गए तो इस तरह से भगवान को अपनी माँ मानो भगवान को अपने पिता मानो धाय मानो भाई मानो मित्र मानो कुमार मार सब मित्र मानते थे भगवान हमारे मित्र है हमारे मित्र है इस भगवान से तो भगवान को अपना मानो बात है खास खास साल बात है देखो भाई हरदम तो बात मिलती नहीं हरदम कहते भी नहीं हम सुनते भी नहीं हम बताते भी नहीं कभी सा काम पड़े तो सार बात बताते हैं। मैंने पुस्तक पढ़ा है, ये संसार है, ये भगवान का स्वरूप है, ये मानना बहुत अच्छा है। तो आप माँ मानो, पिता मानो, भाई मानो, मित्र मानो, प्रयागदास जी मना दूए संत अयोध्या में, वे प्रयागदास प्रयाग तथा नाम, वे अपने सीता जी को अपनी बहन मानते थे। सीता जी मेरी बहन है, बड़ी बहन है मेरी सीता जी, मैं छोटा भाई हूँ, मेरे गोदी मेरा कह प्यार करे, बहन भी भाई की बहन भी होती है, वो भी माँ की तरह करती है, तो मेरी बहन है सीता जी, सीता जी बहन मानते थे, सीता जी मेरी बहन है। क्यों महाराज, बहन मिली सबका हुआ, तो भगवान को अपना मानो, सार बात ये है भाई, ते सत्संग सुनते हो तो ऐसी कृपा करो, भगवान अपना मानो, भगवान अपना है। अब माँ मानो, भाई मानो, सीता जी को बहन मानो, अब बन दिया हुए भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, संबंध वाला बाद में अच्छा लगता है, अपनी माँ समझ रही, सब जितने आदमी है स्त्रियों पुरुष हो, माँ सबको प्यारी लगे, माँ सबको अच्छी लगती है, दूध पिलाती है, गोद में रखती है, प्यार करती है, सब सिखाती है माँ, चलना सिखावे, बैठना सिखावे, उठना सिखावे, भोजन करना सिखावे, चलना सब सिखाती है। इस बात से पूछे तुम्हारी मातृभाषा क्या है, मातृभाषा और माँ हम कौन सी भाषा सीख गया, हम मातृभाषा, तो ऐसे माँ होती है सब पार करने वाली, ऐसे भगवान को आप अपना समझो, अब सबसे आपसे करना है तो भगवान को अपना समझो, अपना है अपना कौन कर दिए, ये जितने संसार के हैं मतलब से हमसे प्रेम करेंगे, मतलब प्रेम ही करेगा, पूछेगा नहीं, बात ही पूछेगा नहीं, पर भगवान मेरी माँ है, माँ तो करेगी प्यार, लड़ाई करो तो माँ प्यारी करे, माँ प्यार करे, उल्टा चलो तो माँ प्यार करती है, तो भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हरदम प्रसन्न रहो, मेरी माँ है भगवान, मेरी माँ है, माँ को देख देख राजी हुए भारत, प्रसन्नता हुई, कैसे आनंद की बात है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, तो भगवान हमारी माँ है, बहन मानो भगवान, भगवान बहन है, बड़ी बहन है, सीता जी मेरी बहन है, बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ, मेरे गोदी में रखे, मेरे को भोजन करावे, मेरे को प्यार करे, उन्हें खिलावे, मेरी बहन है बड़ी, छोटा भाई हो, छोटा भाई प्रेम करती है, बहन ये प्यार ज्यादा होता है, भाई इतना प्रेम नहीं करता है, बहन से बहन प्रेम करती है, बहन से भाई है, तो वो बहन प्यार करती है, स्नेह रहती है, कृपा रहती है, टावर बनाने में यहाँ रहता था तो छोरे गीत गाती, वो गीत मेरे को याद हो गया, छोटी अवस्था में कुछ ले मगरे जाऊ है माए, उड़ी आकाश लाऊ है माए, छोला चमकाऊ है माए, धीरे ने जी माऊ है माए, वीरो मारो भाई है माए, मैं वीरे भाई है माए, वीरे मरे चूंदड़ी उठाई है माए, मैं वीर ने धोती हो पहरायो माए, छोटे गीत गाती कई याद है, कई कई याद हुई, आप याद किया नहीं, उठा ले सर सुनते ना सर गाती हो, वीरो मारो भाई है माए, हूँ वीरे की भाई है माए, मैं भाई हूँ मारा भाई है, मीठे होते हैं पुत्र में, हमारी बहन है, मेरो मारो भाई है माँ, मेरो मारो भाई है, मारो भाई है, ऐसे बहुत खुशी हुए। टावर पर मैंने बोलता जो बहन भाई है बहुत प्रेम से, प्रेम से हमारी बहन है, हमारे भाई हो, हमारी बहन है, ऐसे साथ खेलता तो अब बहुत प्रेम है। इस तरह से भगवान ने मान लो तो ध्यान हो जाओ, लोग मानो तो भाई है तो बिछड़ जाएगा, तो सदा साथ रहे थे, बहन ने पढ़ना तो सास चल जाएगी, सदा थोड़ी साथ रहेगी, बहन सदा साथ रहती थी। भगवान भी बहन है, सीता जी बहन है, तो सदा साथ रहे, सदा साथ रहे, सदा हमारी बहन है। ऐसे भगवान को अपना माँ मानो, हमारी माँ है भगवान, हमारी माँ है भगवान, हमारी माँ है। टावर को माँ याद ज्यादा आती है, सबसे प्यार माँ का ज्यादा होता है, माँ से सब सीखता है, माँ प्यार करती है, स्नेह करती है, तो इस तरह से भगवान प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। तो भगवान हमारे पिताजी है, आपको जो अच्छा लगे पिता मान लो, माँ मान लो, भाई मान लो, बहन मान लो, सीता जी को बहन मान लो, भाई जी मित्र मान लो, हमारे मित्र है। कलकत्ते में छोड़ा था तो भगवान तस्वीर दी, आजा आजा आजा, आप कुछ आए मैं पटकू हमारे, आजा हमारे साथ। आजा खेला। इस वजह से भगवान को अपना मानो, संसार को अपना मानो तो रोना पड़ेगा, अरे भगवान को अपना मानो तो संत हो जाओ, मातो हो जाओगे घर में बैठे बैठे, समझा। भगवान को माँ मान लिया, भगवान को भाई मान लिया, भगवान को अपना मित्र मान लिया, बस हमारे मित्र है भगवान, हमारा मित्र है, हमारा है। ऐसे ना राम जी को अपना मानो, अपना मानने से प्रेम होता है, सब मारा है, मारा है भगवान, मारा है ऐसे मारा भगवान, मारा है हमारे भाई है, हमारा मित्र है, हमारा स्नेही है। बार बार खेलते भगवान के साथ में तो मित्र मानते थे वे, जितना ग्वाल बाल था वे तो लड़ाई भी करते, रोते भी। भगवान जमुना जी में कूदे तो रोना लग गए, छोड़ा सब भी मारे भी चले गया, गोभी चला गया, माया गाया और बस रहे सब व्याकुल हो गए, सब व्याकुल भगवान चले गए। नाग नाथ लाओ करो, मन में दुख हो गए सुधारो, खेलत ज्ञान गई जमुना में, बस पूजो को पढ़ो, नाग नाग साहब करो, सब मित्र गया जी मार बाप भाई, सब रोजदारी सुख हो गए, फन पर नृत्य करे या नागरे ऊपर चलिया, फन ऊपर नृत्य करे, जो ऊंचो करे नृत्य करे, ऐसे भगवान है। फल फल नृत्य कर भैया दो जीरो कर कमर कर भैया मारे मेहनत रखैया, ऐसे भगवान को अपना मन है, मारा है भगवान। ये मारा पढ़ो है नहीं, आप बढ़िया चीज है, भगवान अपना पढ़ो। आज संसार को तो अपना मानते हैं, भगवान को अपना मानते नहीं, ये गलती है। भगवान को अपना मानो, भगवान मारा है, हमारा भाई है, हमारा मित्र है, हमारा स्नेही है, हमारी माँ है, कोई बाप है। मैं संत भगवान को माँ मानते, मेरी माँ है भगवान, मेरी माँ है भगवान, मेरी माँ है। एक संत ने पूछा कि भगवान को माँ मानो, भगवान से वो स्त्री भी है, पुरुष भी है, पुरुष नहीं है, स्त्री भी नहीं है, भगवान अलौकिक है, विचित्र है, अपने माँ बाप से अलग विचित्र भगवान अपना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं वंशो जीव लोके जीव भूत ईश्वर अंश जीव अविनाशी चिंद ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शायद सुखराशि भगवान अपना है। एक ही बात याद रखो, भगवान को बड़ा मानो, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, स्नेही मानो, आपको चाहे सुबह मानो, सनक जनक बोली के भाई जमाई मानते भगवान हमारे जमाई है, हमारे जमाई है, सीता हमारी बेटी है, सीता हमारे बड़ना ही माना है, हमारे माने जमाई है भगवान, कोई जमाई मन है, कोई भाई मन है, मारा है भगवान, बस संसार अपना नहीं है भाई। इन दो दिन आए हो जैसे मुसाफिर आवे है घर में रह जाए, रोटी भी खाओ बात भी करेगा, तो मन में समझे भाई मैं या रहना नहीं, उस समय आप देता है जो ही अपने में जानते हैं भाई ये मुसाफरी है, ये घर में मालिक और बैठा हो यह बात ठीक नहीं है, मालिक नहीं रहोगे, जाना पड़ेगा, इधर जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो ये घर नहीं है अपना, अपना ही घर नहीं है। गो भाई गुरु जी क्यों नहीं बताओ, वो जिन घर से जीव आया है वो घर बताओ, वो घर अपना घर है, पिताजी का घर अपना घर है, अपना हमारे पिताजी का घर है, तो परम पिता परमेश्वर है, परमेश्वर धाम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम, वो धाम है, वो हमारा घर है, ऐसे भगवान मारा है, भगवान मारा है, ऐसे भगवान को मारा मानो, अपना मानो, ध्यान हो जाओगे, ध्यान संत हुए कही भगवान को अपना माना पड़े।